دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو مدنی کاموں کا ہدف دیا جاتا ہے، کیا جامعات کے معلمات اور طالبات کے لیے بھی مدنی کام کا کوئی ہدف ہے؟ کیوں نہیں، اسلامی بہنوں کے دعوت اسلامی کے کاموں میں بھی الحمدللہ باقاعدہ فضلی سے بنی ہوئی ہیں، اور ان کو بھی دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے مطابق ان کے پردے کی رعایتوں کے ساتھ، ان کی مجبوریوں کے اعتبار سے انہیں بھی باقاعدہ طریقہ کار دیا گیا، اور اس کے مطابق اسلامی بہنوں کو بھی دعوت اسلامی کا کام کرنا ہوتا ہے اور ان کو کرنا بھی چاہیے، اور الحمدللہ اسلامی بہنیں کرتی بھی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی